Hallo. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik ben Bobby de Robber en ik ga wat liedjes spelen. Ik ben weer gedood. Ik ben weer gemold. Trap op mijn hoofd. Was gelukkig verdoofd. De bier en door wijn. Het begin was nog fijn, bier en door wijn. Ik kreeg hem niet koud, wat was de gas zout. Ik kwam bij het fust, niet bepaald goed gemutst. Toch was het een gaasel met die moeder staaf. Ik vraag niet laat, ik weet best hoe het gaat. Na een knipper van drie zat er een van de drie. Met behoorlijk vermalst en ik kwam uit. Smaakt wat van een boom. Drok een pilsje of vier. Wat was dat lekker bier? Het was een melancholiek. Met paars haar op de kiek. En zijn wielen verlieken. Daar kroop mijn kuit en verdut en duit. En mijn kuit op de plek en het was mijn stek. Met de kolen maar gaan flinken. En daar de maan ben ik nog uit de stap. Met een pilsje voor mijn gedacht. Thank you. op mijn sokken sprong van de brug. Zij kwam er achteraan. Schoolslag staat ik te vlug. En ik zwom een flinke baan. En goed zwemmen had zij nooit geleerd. Misschien kwam dat door dat been. Vroeg haar, ken je Bobby Robben? Ja, ze zei van iedereen in zijn been. Ik stopte met zwemmen van mijn armen weer moe. Zal ik eens met hem even melken of bijen? Remy en Lezen waren niet verlegen. En ze hielden veel van bewegen. Kreeg ze het met iemand aan de stok? Keek ze nooit eens op de klok? Zag ze laatst op een grote tv. Pleurde de speakers naar beneden. Het was geheel buiten mijn macht. Wie had dat toch ooit gedacht? Die Remy, die Hazel. Hebbes. Op de kop van Zuid stonden poorties voor hun werk weer klaar te wezen. Ik zag geen schavuit vegen met een grote bezem. Maar snoepen met dat ongetemde wezen. En schijnt de zon. Zit maar weer een keer een boekje door te lezen. In mijn helft pakt de lijman een paar keer op en neer. Kom bij Sjoepie en ook bij Vroom en Drees. Met alle gemak ben ik het toffe peer. Wat is hier allemaal aan de hand? Rennen de jochies en zo. Is het elke keer weer ook zo goed vertoeven? Want met deze baan staat de hele boel enorm op losse schroeven. Dus zet je klokje maar gelijk net als John in Oekraïne en gooi die trofee maar in de sloot. Rijke mensen komen en je ziet ze ook weer gaan, soms wel flanerend op een hele grote boot. Op de kop van Zuid de poort die is voor een werk weer klaar te wezen. Ik zag geen schafuit. Vegen met een grote bezem. Met een stok voor een limbo dans, gaf voor mij ook een kans. En ik had verdomme chance met de buurvrouw van boven. Zij sloeg me onder het sokje door. Bijna in geloven. Gaf me toen een flieke poor. Thank you. ellende maakte me niet blij. De crisis was op tijd, wat een leuke meid. Je lijkt wel een nazi. Dat is toch niet gezellig meer. En toch wil ik een keer. Thank you. Dank jullie wel. Zacht, hij heeft een aantal meisjes verkracht. Oh, nee! Hij werd bedist, ook vermist. Ging werken aan een goede list. Men was het zat en kwam in actie. Je volgde bepaalde sancties, ja. Een beetje lomp, de meeste meiden vielen voor zijn kracht. Hij werd verwacht, hij was niet zacht. Maar hij heeft een aantal meisjes verkracht. Oh nee! Laatste niet. Ja. Laatst stond ik binnen in een Ozenknus café. Het drinken kon beginnen en ieder deed gezellig mee. Ik begon te lonken naar een dame op een krek. Zij zat daar te pronken van geluk. Na een borrel en twee bier zijn we beste klanten hier. Twee bier, zet de deur maar op een kier. Vroeg de barman om een dansplaat, iets Latijns-Amerikaans. En je weet dat als het zo gaat, dan is er geen houden meer aan. Kreeg haar nummer in haar Facebook, was totaal geroerd door haar. Haar gegevens raakte ik zoek, krijg ik dat nou weer voor mekaar? Een borrel en twee bier zijn mijn beste klanten. Borrel en twee bier, zet de deur maar op een kier. Dankjewel, nog een fijne avond verder.